Começa agora na Antena Web mais uma edição de Playlist. A seguir, não perca mais uma edição muito especial de R.E.M. Tocam agora as melhores músicas em Playlist. DJ Markski's in the mix, Eurostyle, period. Thank you. DJ Markski, dropping it, Eurostyle. Yeah. się dzieje, wprowadzą cię w XXI wiek. Już co działem, rusz, tym działem, rusz. Już co działem, burz, dostępne burz. Już co działem, rusz, tym działem, rusz. Już co działem, burz, dostępne burz. 1, 2, 3, 4. Tak zaczynamy swoje bajery, bo każdy DJ bajery zna. Posłuchaj, nie przekona się sam. Wyluzuj się, tańcz, my zagramy, dziewczyny ruszają tyłkami, ruszyłeś się, a DJ gra. On dobrze wie, co robić ma. DJ Markski, kicking it Eurostyle. Yeah. Oh, feel the same. You take my love, you send me your name. Stop!